Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O równomiernym rozwoju kraju i nadrabianiu zaległości wielu regionów mówił na Podlasiu Mateusz Morawiecki. Spotkanie z przywódcą Korei Północnej odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem 12 czerwca w Singapurze, potwierdził Donald Trump. Demonstracja przed rosyjską ambasadą w Warszawie to poparcie dla skazanego na 20 lat ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. O równomiernym, sprawiedliwym i solidarnym rozwoju kraju mówił w Białymstoku Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaprosił do debaty o Polsce wszystkich, także tych, jak to określił, którzy byli po drugiej stronie barykady. Nie chciałbym, aby wahadełko przesunęło się nadmiernie w jedną stronę, zaznaczył premier. Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki mówił m.in., że Polska i województwo podlaskie mają duże zapóźnienia w rozwoju infrastruktury. I my te zapóźnienia zdecydowanie chcemy nadrabiać. Premier przypomniał także, że w Dniu Dziecka podpisał rozporządzenie w sprawie 300-złotowej wyprawki dla uczniów wypłacanej od września. Mówił również, że małe ośrodki nie stracą na reformie szkolnictwa wyższego. Na koniec wizyty w Białymstoku premier złożył kwiaty przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej przy kościele Świętego Rocha. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Szczyt amerykańsko-północno-koreański odbędzie się 12 czerwca w Singapurze, potwierdził Donald Trump po spotkaniu z wysłannikiem Korei Północnej Kim Jong-cholem. Była to pierwsza od prawie 20 lat wizyta polityka tego kraju w Białym Domu. Prezydent USA powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że szczyt będzie początkiem procesu, a na tym etapie chodzi o poznanie się. Spotkanie poszło bardzo dobrze i spotkamy się 12 czerwca. Mike Pompeo spędził 2 dni na rozmowach, a wy, dziennikarze, będziecie musieli udać się w podróż. Będziecie w Singapurze 12 czerwca. Prezydent podkreślił, że spotkanie będzie początkiem procesu. Nigdy nie powiedziałem, że wszystko zostanie załatwione podczas jednego szczytu, dodał Donald Trump. Nowy rząd Włoch, na którego czele stoi Giuseppe Conte, już po zaprzysiężeniu utworzyły go po prawie 3 miesiącach impasu antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Prawicowa Liga. Szef MSW i wicepremier Matteo Salvini oświadczył, że znajdzie punkty zbieżne z Kościołem w sprawie migrantów. Podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślił: ludzie głosowali na nas, by mieć więcej bezpieczeństwa i nad tym w pierwszej kolejności będziemy pracować. W kampanii wyborczej Salvini mówił o konieczności odesłania do krajów pochodzenia 500 000 nielegalnych imigrantów i redukcji rocznych wydatków w wysokości 5 miliardów euro na ich pobyt w ośrodkach. Kilkadziesiąt osób demonstrowało przed rosyjską ambasadą w Warszawie w ramach ogólnoświatowej akcji Save Oleg Sencow. Ukraiński reżyser był zaangażowany w protesty na Majdanie i wypowiadał się przeciwko aneksji Krymu. Został skazany przez rosyjski sąd na 20 lat więzienia. 14 maja rozpoczął strajk głodowy, domagając się uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych. Chcemy okazać wsparcie dla tego niezwykłego człowieka, mówi Walentyna Czubarowa ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosję. Sprawa Sencowa to jest akurat bardzo klarowna. On jest uznany za więźnia politycznego przez wszystkie możliwe organizacje i jest wspierany przez wielu ludzi. Dlatego jest też ważne, że on swoją postacią wspiera innych. Nie można zostawić człowieka samego w tej sytuacji, kiedy on poświęca swoje życie dla innych. Uczestnicy akcji przygotowali symboliczną czerwoną kartkę dla Władimira Putina. Odczytali też listę więźniów politycznych nielegalnie przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach i na okupowanym Krymie. Na koniec przenosimy się do Arłamowa. Trening, zajęcia teoretyczne i pole golfowe. Piłkarze na zgrupowaniu mieli wczoraj dużo zajęć, a i dziś zapowiada się aktywny dzień. O szczegółach Adam Malecki. Po 4 dniach intensywnych treningów dzisiaj piłkarze rozegrają mecz, który będzie miał ogromny wpływ na decyzję Adama Nawałki. Selekcjoner podzieli grupę na 2 drużyny, a z 32 zawodników musi wybrać 23, którzy pojadą na mundial. To czas wyboru, wie o tym Arkadiusz Milik. Chcielibyśmy wszyscy, żeby każdy z nas pojechał, no ale tak nie będzie i każdy gdzieś się z tym liczy. Wiadomo, że rywalizacja się już zaczęła na treningach. Trudno, no takie jest życie i 9 z nas odpadnie i co tu więcej dodać. Walka o miejsce w kadrze jest zacięta, bo też wszyscy piłkarze marzą o wyjeździe na mundial. Przekonuje Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Są 3 rzeczy w życiu ważne dla piłkarza. Dzień ślubu, dzień narodzin dzieci i mundial. Bo to zostaje na całe życie. Dziś piłkarze rozegrają mecz. W poniedziałek o 14:00 trener Nawałka ogłosi kadrę na Mistrzostwa Świata. Arłamów, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobre dni, to perfekt. Z płyty Muzyka, to było 2 lata temu. To teraz cofnijmy się jeszcze o 2 lata, do 2014 roku. Tapety i Dawid Podsiadło. Tapety i Dawid Podsiadło, to trójka, 13 minut po 6. Co tydzień, mniej więcej o tej porze, między 6 a 8, w sobotnie poranki proponujemy Państwu, radzimy, co ze sobą zrobić w weekend. Dobry poranek dla mnie, ale nie tylko. Mam nadzieję, że również dla Państwa, z pewnością dla Henryka Sytnera, to gimnastyka. Spacerowa gimnastyka Henryka przed nami. Medal dla każdego. Bardzo zainteresowały naszych słuchaczy wyprawy po Skanii. Dziś kolejna szwedzka propozycja dla zapalonych piechurów. Agnieszka Blandzi wędrowała zachodnim wybrzeżem Skanii i zachęca do pójścia w jej ślady. Zachęcam do pieszych wędrówek po Skanii. Kilka słów wstępu. Skania jest częścią południowej Szwecji, położoną najbliżej Polski, z bardzo dobrym połączeniem promowym, czyli tak jak najbardziej lubią miłośnicy pieszych wypraw. Wsiadamy na prom, wysiadamy po kilku godzinach w południowej Szwecji i zaczynamy podróż. Otóż jest doskonała dla wszystkich. Czy planujemy jednodniowy wypad, bo są to również wycieczki jednodniowe, czy tygodniową wyprawę z plecakiem, na pewno zaręczam Państwu, znajdziemy coś ekscytującego dla piechurów. I druga ciekawostka, pytacie się Państwo często, gdzie nocować? Lubię być blisko natury, nie chcę schodzić ze szlaku i tu mam bardzo dobrą wiadomość. Otóż Szwecja należy do jednego z niewielu krajów, o ile nie jedynego w Europie, gdzie mamy tak zwane prawo publicznego dostępu do swobodnego poruszania się wszelkimi utartymi szlakami oraz nocowania tam, gdzie chcemy. Oczywiście według zasad. Nie wolno wchodzić do prywatnych ogrodów, mamy szanować świat zwierząt, nie zostawiać śmieci, nie rozpalać ognisk, jeśli jest ryzyko pożaru w lesie, natomiast rzeczywiście możemy się poruszać i spać w wybranych przez nas miejscach. Cóż Państwu polecam? Otóż w tej północno-zachodniej Skanii, o której chcę tutaj powiedzieć, jest to wielka kraina bardzo przepastnych lasów, takich masywnych wąwozów, taki bardzo znany wąwóz w Parku Narodowym, który liczy ponad 150 milionów lat. Wędrówka piesza wzdłuż jego granic jest czymś ekscytującym. Według legendy, wyobraźcie sobie Państwo, ten głęboki wąwóz wyrzeźbili giganci i warto odwiedzić punkt widokowy, jedno z najwyżej położonych miejsc w Skanii i spojrzeć właśnie na ten rozległy liściasty las w wąwozie, który szczególnie spektakularnie wygląda wiosną i jesienią, mieni się tysiącami barw, ale wiosną i zimą też ma swój niezaprzeczalny urok. Jest to jeden w ogóle z największych kompleksów liściastych w północnej Europie, także dla wycieczek pieszych jest po prostu idealny. Mamy płaski teren, mamy niewielkie wzniesienia i doskonałe miejsca do rozbicia namiotu i odpoczynku. Także naprawdę bardzo polecam te wędrówki, czy stromymi zboczami, czy przepastnymi dolinami, a także taki odpoczynek nad strumieniem czy zacisznym lesie, gdzie słychać tylko śpiew ptaków, kany, więc łatwa trasa. Łatwa trasa. Dla wielbicieli takiej prawdziwej natury, gdzie możemy iść i być tylko z naturą i ze sobą samym. Moje ulubione miejsce. No to hops na prom. Do wędrówek po szwedzkiej Skanii zachęcali Agnieszka Blandzi i Henryk Sytner. Pospacerowaliśmy, to teraz potańczmy. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. My love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower, let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is old. Let's sway. You could look into my eyes. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Let's Dance to Guy Harvey. Tak sobie patrzę na pogodową mapę Polski i widzę chmury. Znaczy trochę słońca, odrobina słońca. Takie większe słońce niż odrobina jest tylko w Koszalinie, w Bydgoszczy i w Toruniu. Odrobinka w Zakopanem i Krakowie, troszkę w Lublinie, troszkę w Szczecinie. Jeśli państwu słońce zagląda do okien w tej chwili, proszę o znak, bo szczerze mówiąc, patrząc przez okno na Myśliwieckiej, trochę trudno mi w to uwierzyć. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Up in the Hill to Wrotka. Wczoraj był Dzień Dziecka, to pewnie państwu nie umknęło, ale w dzisiejszej audycji, między innymi oczywiście, udowodnimy, że w tym roku zręczniej byłoby powiedzieć Weekend Dziecka. I dziś, i jutro również wiele atrakcji dla rodzin przygotowały różne instytucje kultury. O kilku opowiem państwu już za kilkanaście minut. Cyfrowe Polskie Radio Dzieciom ma również dla najmłodszych kilka specjalnych niespodzianek. Z okazji Dnia Dziecka rodzinnie spędzamy czas, również na świeżym powietrzu. A może przy okazji pomyślimy o grach ruchowych i uprawianiu sportu. Pomysły na zabawę możemy znaleźć nawet na ziemi. Chcecie się dowiedzieć, jak to możliwe?

trawie to Limboski. Zbliża się w pół do siódmej w Trójce. Uwaga, o tej godzinie będę mówić w językach. Chyba chłomenta. Panie Antoni, proszę mi dać znać, czy jakoś wymówiłam to. Domyślam się fińskie pozdrowienia, ponieważ tak zaczął się mail od pana Antoniego. Pan Antoni melduje, że w Helsinkach piękne słońce, które będzie świecić bardzo długo, ponieważ zaczął się już czas białych nocy. W Helsinkach przewidywana temperatura to 24-25 stopni. Pan Antoni zaprasza do Finlandii, to tylko półtorej godziny lotu z Warszawy. Do rozważenia, państwu też polecam może jakiś wypad do Helsinek. Słońce świeci również w Gdańsku-Brzeźnie. Tak melduje pan Mariusz, który wrócił właśnie ze spaceru ze swoimi szpicami, Susią i Koperkiem. Słońce w okno świeci u pana Tomasza. Zobaczmy, gdzie z drogi do domu. Jeszcze 200 kilometrów. Ale dokąd pan jedzie, panie Tomaszu? No dobrze, może się dowiem za chwilę, co tu jeszcze. A w Bielsku Białej również słońce. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. No to teraz sprawdźmy, jak jest gdzie indziej. Ja mam tu napisane, że w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Tak, to nawet by się zgadzało, bo zerkam również na mapę pogodową, ale stopniowo niestety wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu i burz. Również możemy spodziewać się lokalnych opadów gradu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, 26 stopni w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej oczywiście nad morzem, od 20 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby na ogół, zachodni jedynie nad morzem umiarkowany. Z północnego wschodu będzie wiało, ale w czasie burz porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Tak, będą burze. Uwaga, tak mniej więcej od wysokości Warszawy w dół. Może nawet burze z gradem, a nie, jeszcze w okolicy Suwałk i Olsztyna i w Szczecinie też. Tam zagrzmi zatem parasole w dłoni. Trójka. Program trzeci. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. To obecność prosił Krzysztof Zalewski. 25 minut zostało przed siódmą. To teraz stęskniona Karla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I've been hearing your Puerto Rican friends about just dying to meet you. We will bring the king of wine. Karla Bruni, miss you. Patrzę na zegarek i widzę, że jest 22 minuty do siódmej. Zostały jeszcze 22 minuty do siódmej. Teraz postaram się odpowiedzieć na pewne podstawowe pytanie. W co się bawić? Na dziś odpowiedź na to pytanie nie będzie trudna. Na początek zaproszę Państwa do Muzeum w Wilanowie. Tam niezwykle ciekawe warsztaty, a zapraszam na niedział edukacji. To będą warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat, które opowiedzą, przybliżą nam postać króla. Dzieci będą mogły zwiedzić troszkę pałac. Na pewno w sposób taki ciekawy, aktywizujący również naszych uczestników, poznawać życie na dworze królewskim i samą, tak jak powiedziałam, postać króla i rodziny królewskiej. Oprócz tego w niedzielę też zapraszamy na dwa typy warsztatów. Jeden to jest skierowany do naszych takich najmłodszych uczestników i są to warsztaty Młody Konserwator Zabytków. W najbliższą niedzielę będą warsztaty poświęcone konserwacji ceramiki i w niedzielę również zapraszamy najmłodszych nowych gości, rodziny z dziećmi ze spektrum autyzmu i oczywiście z rodzeństwem również. Zaczynamy cykl, to będzie pierwsze spotkanie tegoroczne, cykl spotkań dotyczących kolekcji wilanowskiej. A wszelkie informacje są na stronie Muzeum Wilanowskiego. Proszę tam zaglądać. Warsztaty dla rodzin z dziećmi odbywają się tam nie tylko w ten weekend. Teraz zabiorę Państwa do Poznania, by zaprosić do teatru najmłodszych. Dosłownie, ponieważ ostatnio coraz bardziej, i to dobrze, popularne stają się przedstawienia teatralne dla dzieci, tych najmniejszych, już od pierwszego roku życia. A jednym z teatrów, który takie przedstawienia dla tych najmniejszych tworzy, jest Teatr Atofri. Zaprasza Monika Zajączkowska. Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę, 3 czerwca, na obchody Dnia Dziecka razem z Teatrem Atofri. Mamy przygotowany dla dzieci i dla rodziców specjalny spektakl plenerowy. To jest takie pierwsze wydarzenie plenerowe dla dzieci najmłodszych, od roku do 5, 6, czasami 7 nawet roku życia. I ten spektakl nazywa się Ptasi Baj. Odbywać się będzie w parku na Poznańskiej Cytadeli. Teatr Najnajowy to jest taki szczególny teatr, który pozwala na pierwszy kontakt najmłodszych dzieci ze zjawiskiem teatru szeroko pojętym, ponieważ my w spektaklach zwykle nie używamy słów albo używamy ich bardzo niewiele, ale operujemy takimi środkami jak plastyka, muzyka, zwykle grana na żywo, jak ruch, choreografia. Dzieci mają specjalne warunki do uczestniczenia w spektaklu. One siedzą bardzo blisko występujących, w zasadzie praktycznie tuż przy scenie, że są na tym samym poziomie, że grupy są niewielkie, że warunki są miłe, czyli takie, żeby dzieci nie obawiały się tego, że spotykają się z obcymi dorosłymi. Nie muszę Państwu przypominać, że najlepszym prezentem dla dzieci jest wspólnie spędzony czas, może właśnie w teatrze. Wszelkie informacje na stronie teatru Atofri. No a jeśli nie w teatrze, no to może wybiorą się Państwo do muzeum. Przeglądałam wiele stron muzeów w całej Polsce i prawie wszędzie dzieje się dziś i jutro coś specjalnego dla najmłodszych. I tak na przykład Muzeum dla Dzieci imienia Jana Korczaka w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. To jest takie w całości przeznaczone dla dzieci miejsce, które działa w ramach Muzeum Etnograficznego. I dziś na przykład o 11:00 rodzinna nauka gry na dżembe. To warsztaty, które nazywają się W rytmie Afryki. Potem będą warsztaty konstruowania instrumentów, koreańskie opowieści, bajki w wykonaniu Michała Malinowskiego z Muzeum Bajek i Opowieści. No a wszystko zakończy się około 17:00 warsztatami tworzenia sombrero. To w Warszawie, w Muzeum Etnograficznym dziś, a na przykład jutro w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu stanie się, jak czytamy na stronie, to muzeum stanie się wielkim placem zabaw z mnóstwem atrakcji dla dzieci, a na przykład zabytkowa parowozownia w Jaworzynie Śląskiej przemieni się w bajkową lokomotywownię wachlarzową z bajki z uśmiechniętymi parowozami. Do jutra tak będzie w Jaworzynie Śląskiej w Muzeum Kolejnictwa. Proszę szukać, naprawdę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło muzeum i Dzień Dziecka. Zaręczam, będą Państwo zadowoleni. I wanna settle down, I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table, a table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child, I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska, Nebraska Jones. She'll have your nose, the eyes, so you know. I wanna settle down, I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Vickers, I saw her with you Monday morning, small talk in on the avenue. She's got a fancy car, she wants to take you far, from the city lights inside. baby, there's no need to run. I love you well. I wanna settle down. It's time to bring you down on just one knee for now. Let's make our vows. To Kimbra i Settle Down. 13 minut zostało do 7. Teraz opowiem Państwu o wielkim wydarzeniu towarzyskim, które otwiera inne wydarzenie, jeśli tym słowem oczywiście można określić wystawę Met Gala Święto Krawiectwa, tego krawiectwa ekstrawaganckiego, teatralnego, mody jako sztuki i mody jako szaleństwa. Na balu przygotowanym przez Instytut Kostiumu w nowojorskim Muzeum Met spotkać można najbardziej znane domy mody i najbardziej znane kobiety świata w roli modelek, opowiada Jan Niebudek. W tym roku panie przyodziały stroje nawiązujące do jednego z najbardziej pobudzających wyobraźnię projektantów tematu, czyli do estetyki wypracowanej przez 2000-lecia historii Kościoła katolickiego. Od strojów liturgicznych, architektury sakralnej, po oczywiście wizerunki Jezusa, Ducha Świętego i Matki Boskiej. Wszystko może być inspiracją dla mody. A teraz, kiedy czerwony dywan na schodach do Metropolitan już zwinięto, zostaje wystawa. Do obejrzenia w głównej siedzibie muzeum na skraju Central Parku, ale i w Met Cloisters. Na krużganku świętego Wilhelma prezentujemy kreacje nawiązujące do budowli świeckich i sakralnych Rzymu, zwłaszcza Koloseum. Nad nami widzimy kreacje z peleryną z aplikacjami w kształcie łuków, jakie znamy z tej budowli. To Andrew Bolton, kurator wystawy. Oprowadza po Met Cloisters, oddziale Met mieszczącym się w parku Fort Trier. Budowla to niesamowita, bo powstała 100 lat temu na podobieństwo wczesnośredniowiecznych klasztorów we Francji. W środku krużganki, kaplice, wirydarz, w których zgromadzono pokaźną kolekcję średniowiecznej sztuki. W kaplicy Fuente Duenna skupiamy się na sakramentach świętych, zwłaszcza na małżeństwie, chrzcie i komunii. Mamy tu na przykład suknię ślubną domu mody Balenciaga z 1967 roku. Z jednym szwem, nawiązującą też do szaty Jezusa z ukrzyżowania. Nad nami wisi tu krucyfiks. W kolejnej sali znajdziemy suknie nawiązujące krojem do szat różnych zakonów, franciszkanów, cystersów, dominikanów, a więc wiązane sznurem w pasie albo z obszernymi rękawami, tak jak w szatach dla chórzystów. W sali z witrażami w oknach kreacje nawiązujące do witraży, czasami bardzo wprost, jak sukienka, pod którą podpisał się Jean-Paul Gaultier, przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem. Zresztą na tegorocznej Met Gali w kreacji projektanta wystąpiła także Madonna, ale ta tańcząca, śpiewająca i skandalizująca. Z Znajdziemy tu kreacje nawiązujące do średniowiecznych ogrodów, ale i te, które inspirowane są brytyjskim gotykiem z lat 80. XX wieku. Tu oczywiście m.in. projekty Aleksandra McQueena. Można się tu poczuć jak w horrorze, a dominuje oczywiście kolor czarny. Nie sposób oderwać oczu od sukni Valentino, na której wyhaftowano Adama i Ewę z obrazu Cranacha. I naprawdę można tu zrozumieć, dlaczego prezentowane tu suknie potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co zważywszy na fakt, że szaty liturgiczne w średniowieczu stanowiły często równowartość kilku wsi, nie powinno szokować. A wystawę zatytułowaną Heavenly Bodies, czyli niebiańskie ciała, oglądać można w nowojorskim Metropolitan Museum do 8 października. No to teraz nie może być inaczej. Madonna. Gave good face, Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, get to it, strike a pose, there's nothing to it. Madonna i Vogue. Mam potwierdzenie, chyba huomenta, tak wymawia się fiński dzień dobry, używane do 10:00 mniej więcej, pan Antoni potwierdził, ale pisze jeszcze, że dziś młodzi Finowie kończą rok szkolny i zaczyna się słodka beztroska do połowy sierpnia. Dziś również, jak pisze pan Antoni, to również cytat z maila od niego, tegoroczni maturzyści otrzymają oprócz świadectwa dojrzałości białą czapkę, symbolizującą ich wkroczenie w dorosły świat. Za kilka godzin będą w nich paradować w całej Finlandii. Pan Antoni pisze jeszcze, że pędzi na spotkanie z polskimi turystami. Miłego spotkania zatem. Tak dziś będzie w Finlandii, a u nas za 4 minuty serwis. You think the world will melt if you whistle. There's a certain spring in your stride. You face the future like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia.